Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest piątek, 24 stycznia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Sejm opowiedział się za odrzuceniem senackiego sprzeciwu wobec nowelizacji ustaw sądowych. Prezydent Duda zapowiedział, że będzie walczył o prawdę historyczną. W tegorocznej edycji programu Maluch Plus ma powstać prawie 25 tysięcy miejsc opieki nad najmłodszymi. Sejm opowiedział się za nowelizacją ustaw o sądach powszechnych i Sądzie Najwyższym. Tym samym Izba odrzuciła uchwałę Senatu, który w ubiegłym tygodniu zdecydował o jej odrzuceniu. Za odrzuceniem senackiej uchwały było 234 posłów, przeciw było 211, a 9 wstrzymało się od głosu. Aby odrzucić uchwałę Senatu, należało uzyskać większość bezwzględną. Przed głosowaniem na sali plenarnej głos zabrał m.in. wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik, który powiedział, że nowelizacja ustaw sądowych ma chociażby doprecyzować prawo. Ta ustawa tak naprawdę to jest konkretyzacja tego, co już dzisiaj jest w stanie prawnym, szanowni państwo. Tylko dzisiaj niektórzy zachowują się w sposób, który wykracza poza granice prawa, bo mówią, można podważać status innego sędziego. Krytycznie na temat nowelizacji wypowiadała się cała opozycja. Poseł Krzysztof Paszyk z PSL-u negatywnie ocenił liczbę dotychczasowych nowelizacji ustaw związanych z wymiarem sprawiedliwości. 12 nowelizacji ustawy Prawo o prokuraturze, 10 nowelizacji ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Nic nie oddaliście tego sądownictwa obywatelom, a jak umożliwiamy rozmowę o tym, jak usprawnić wymiar sprawiedliwości, nie przychodzicie. Teraz nowelizacja ustaw sądowych trafi do prezydenta. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Prezydent zapowiedział, że będzie walczył o prawdę historyczną. Andrzej Duda mimo zaproszenia nie pojechał do Jerozolimy, gdzie organizowano Światowe Forum Holokaustu, bo nie umożliwiono mu zabrania głosu w odróżnieniu od przedstawicieli Rosji, Niemiec czy Francji. W tym czasie był w Davos, gdzie odbywało się Światowe Forum Ekonomiczne. Andrzej Duda mówił w TVP Info, że organizator Światowego Forum Holokaustu w Jerozolimie zafałszował historię, krzywdząc Polaków. Prezydent Duda zwrócił uwagę, że w poniedziałek odbędą się uroczystości w Auschwitz-Birkenau. Sposobem tej walki o prawdę historyczną jest jej przedstawianie w trakcie takich uroczystości jak 80. rocznica wybuchu II wojny światowej, co miało miejsce w zeszłym roku i przyjechały do nas delegacje z prawie 40 państw. W trakcie takich wydarzeń, jak właśnie chociażby wydarzenie, które będziemy mieli za kilka dni, kiedy będziemy obchodzili Światowy Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu, 75. rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. W poniedziałek, w 75. rocznicę wyzwolenia byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau, odbędą się uroczystości z udziałem około 50 przywódców. Ich gospodarzem będzie prezydent Duda. Główny inspektor sanitarny wydał komunikat skierowany do pracowników ochrony zdrowia w sprawie koronawirusa z Chin. Liczba zakażonych przekroczyła 570 osób, a 17 chorych zmarło. Jednym z zaleceń zawartych w komunikacie jest rekomendacja szczepień przeciw grypie, podkreśla główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas. Ja także zalecam, żeby szczepić się przed wylotem do Chin na grypę. I to jest dla nas niezwykle ważne, dlatego że rozpoznanie objawów grypy i rozpoznanie wirusa układu oddechowego, koronawirusa, czy też choroby, którą powoduje, jest bardzo skomplikowane. To do tego są często potrzebne różnego typu badania. Na stronie internetowej głównego inspektora sanitarnego zamieszczane są aktualne informacje w związku z rozprzestrzenianiem się w Chinach nowego koronawirusa. W tegorocznej edycji programu Maluch Plus ma powstać 24 800 miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg odwiedziła żłobek miejski w Węgrowie, gdzie ogłosiła rozstrzygnięcie konkursu na dofinansowanie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Zaznaczyła, że w sumie w tym roku będzie ponad 200 000 miejsc w żłobkach. Planujemy otworzyć około 25 tysięcy nowych miejsc. I co jest istotne, 110 nowych samorządów przystępuje do programu. Na program przeznaczono, podobnie jak w roku poprzednim, 450 milionów złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzień na północy pochmurno i przelotny deszcz albo mrzawka. Na południu mgły osadzające szać. Nad morzem i w górach porywisty wiatr. W Zakopanem 0 stopni, w Rzeszowie i Warszawie 2, we Wrocławiu 3, w Szczecinie Augustowie 4, a w Gdańsku 6. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Za kilka dni zabierze głos podczas uroczystości w Auschwitz z okazji 75. rocznicy wyzwolenia tego nazistowskiego obozu. Wcześniej, w Godzinie Prawdy, opowie Państwu o tym, co sam przeżył. Środkowy piątki brał bochenę chleba, resztę tworzyła półkole i się szło na swoją prycę. To półkole to był manewr obronny, żeby czyjaś chuda ręka nie chciała zabrać tego chleba. W najbliższy piątek Godzina Prawdy ze Stanisławem Zalewskim, byłym więźniem Auschwitz. Zapraszam po 12:00. Michał Olszański. Autopromocja. Trójka pod księżycem. Lech Raczak, dowiedziawszy się o śmierci twórcy Akademii Ruchu, napisał Wojtkowi Krukowskiemu, który właśnie przeszedł w cień, w mrok, należy się przynajmniej smuga światła po naszej stronie świata. Szukałam słów, jakimi można by pożegnać współtwórcę Teatru Ósmego Dnia. Jaka formuła tego pożegnania byłaby przez niego do przyjęcia? Pomyślałam, że zaryzykuję i zacytuję jego felieton, napisany właśnie wtedy, przed 6 laty, po odejściu Wojciecha Krukowskiego 18 stycznia 2014 roku. 18 stycznia. Thank you. Orkiestra ósmego dnia, pieśń żałobna z płyty Music for the End z roku 82. Dobry wieczór. Elżbieta Różycka, Wojciech Dorosz, Barbara Marcinik. Otwierając Trójkę pod Księżycem 2020 przed dwoma tygodniami, tradycyjnie swawoląc, nie sądziłam, że drugie jej wydanie będzie pożegnaniem, bo dzisiaj żegnamy człowieka teatru, który odszedł tydzień temu w piątkowy wieczór 17 stycznia. Dla wielu był nie tylko człowiekiem teatru, Lech Raczak. Połączyliśmy się ze studiem w Radiu Poznań, gdzie są panowie Tadeusz Janiszewski. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. I Marcin Kęszycki. Dobry wieczór. Teatru ósmego dnia naturalnie. Bardzo dziękuję, że przyjęli panowie nasze zaproszenie na tę właśnie noc. W studiu Radia Gorzów natomiast są Małgorzata Bulanda, pani scenograf. Witaj, Gosiu. Dobry wieczór państwu. Oraz dyrektor Jacek Głąb z Teatru imienia Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. Witajcie oboje. Dobry wieczór. Witam wszystkich. Witamy. Wreszcie komunikator internetowy. Spróbowaliśmy połączyć się z Michałem Marczyńskim, współtwórcą Festiwalu Malta w Poznaniu. Dobry wieczór, Michał. Dobry wieczór. Przepraszamy. Będzie tutaj dosyć głośno, bo jak państwo słyszą, jest to pomost o wielu ramionach. Tak, dzisiaj Poznań pożegna Lecha Raczaka. Spotykamy się właśnie na kilkanaście godzin przed. I im dłużej przygotowuję wspomnienia w tych okolicznościach, tym bardziej czuję się bezradna, choć powinno być na odwrót, prawda? Doświadczenie tutaj nic na nic się nie zdaje. Pozwolą panowie jeszcze jedno, może nie ostatnie zdanie z Lecha Felietonu sprzed 6 lat. Musiałem wyrwać z siebie ten tekst, choć wolałbym pomilczeć. Ale w naszej tradycji jest to właśnie mówienie, jest mnożenie słów. Milczenie jest podejrzane, spróbujmy więc rozmawiać. Zaskoczenie, szok, powtarzamy, ale wiemy, że Lech igrał z ogniem, swoiście igrał z czasem. Najpierw zwrócę się do Michała Marczyńskiego, bo znamy się najdłużej. No i sporo czasu razem spędzaliśmy z Lechem Raczakiem, prowadząc niekiedy bardzo ogniste dyskusje. Później dopiero w XXI wieku dołączyli do tej dyskutującej ekipy państwo z Legnicy. Troszeczkę ciszej musimy oddychać, bo inaczej nie przebijemy się z naszymi wspomnieniami. Michał Marczyński, próbuj, Michale. No, ja poznałem Leszka w 81 roku. To było w grudniu, kiedy był taki pierwszy duży strajk studentów i Teatr ósmego dnia zagrał wtedy dla nas strajkujących w Kolegium Novum przecenę dla wszystkich. Ja byłem studentem pierwszego roku kulturoznawstwa. Oczywiście wcześniej słyszałem o teatrze, ale mieszkałem w małym miasteczku w Wielkopolsce. Jakby nie miałem szansy, możliwości, spotkania ich w spektaklu i to był dla moich przyjaciół, dla moich kolegów, dla całej tej ogromnej grupy prawie 1000 studentek i studentów, którzy tam strajkowali, bardzo silny i bardzo mocny z jednej strony taki akt artystyczny, ale też był to niezwykły moment, bo w tym tego wieczora, tej nocy potem decydowało się, czy strajkujemy dalej, czy nie. Przyjechał tam też Jacek Kuroń. Jacek Kubiak, bardzo blisko przecież związany z ósemkami, był tam takim człowiekiem, który jakoś tym strajkiem też zarządzał, liderował. No i pamiętam, że po spektaklu jakoś udało nam się podejść, przywitać z Lechem i tak był ten pierwszy raz. No i potem właśnie gdzieś tam studiując w Poznaniu udawało się czasem wejść na wasze spektakle. No i też pamiętam bardzo mocno ten moment, kiedy gruchnęła wiadomość, że ósemki no, wyjeżdżają z Polski, że to jest rodzaj takiej politycznej jednak, no politycznej emigracji, konieczności. To pewnie Adam i Tadeusz więcej opowiedzą o tym. Marcin. No i też Tadeusz. Pamiętam, Marcin, przepraszam, ten powrót do Polski. No i potem to już właściwie zaczęliśmy się spotykać regularnie przy okazji Malty, bo kiedy robiliśmy pierwszą Maltę, to przecież spektakl Mięso był jednym z tych sześciu spektakli, które pokazywaliśmy. No ale też wasze kontakty powodowały to, że na pierwszej Malcie pojawił się Teatro Nucleo. Też politycznie migranci z Argentyny, którzy byli z wami we Włoszech. I potem już od, nie wiem, od 93 roku Leszek wszedł jak gdyby w Maltę jako dyrektor artystyczny i tworzyliśmy ten festiwal wspólnie przez 20 lat. Michale, ale najpierw o człowieka pytałam, bo teatr, tak, Malta, ósemki, to za moment. Ja wiem, ale chcę powiedzieć, że no, na pewno nie znałem Lecha tak długo jak Marcin czy Tadeusz, to chociażby z racji, no po prostu, i nie znałem go tak dobrze, czy to, nasza znajomość była inna, ale powiem coś, co wszyscy wiemy, był bardzo ciepłym człowiekiem, był człowiekiem szczerym, czasem szczerym do bólu, co nie znaczy, że zawsze to było miłe, ale to przecież nie o to chodzi. No i miał ogromne poczucie humoru i taki rodzaj pewnego sarkazmu, który nie był złośliwy. Kiedy też tam w tych latach 90. trochę zasłabł, jakiś miał taki mały zawał serca, pojechał do szpitala, wszyscy się zmartwiliśmy, wstrzymaliśmy oddech, ale po paru dniach już było wiadomo, że jest okej. I on przyszedł, w końcu zadzwonił i mówi, słuchaj, no to przyjdź do mnie do tego szpitala. No i on tam sobie leżał na Szkolnej i już mówi, no kurczę, tylko nie mogę tu palić, bo to była jedna z jego największych namiętności. I mówi tak, wiesz, wzięli mnie z tej ulicy karetką, zawieźli do szpitala i mówi tak, leżę w tej izbie przyjęć, tam jeszcze leżą jakieś inne osoby w takim półśnie i mówi, coś się dzieje. Otwieram oko, widzę, że ksiądz podchodzi do różnych tam osób i podszedł do mnie, ja mówię, jeszcze nie, jeszcze nie. No tak. No o tym marzyłem, żeby to się tydzień temu stało. Powtórzyło. No niestety tak się nie stało. Mm-hmm. A no właśnie, powiedziałeś o pierwszym spotkaniu z Lechem Raczakiem, 81, a takie najmocniejsze, ostatnie, przepraszam, ja wiem, że to boli, ale no, muszę zadać to pytanie. No to było godzinę przed tym, jak się stała ta straszna rzecz. Otóż byliśmy na tym przyjęciu pana prezydenta Jaśkowiaka w Centrum Kultury Zamek. I kiedy się skończyła ta część oficjalna, no w sali wielkiej otworzono taki bufet, bar. No ale jak to na takich przyjęciach jest dużo ludzi, a mało stolików, przy których można usiąść czy nawet stanąć. I myśmy sobie z Lechem gdzieś tam wzięli jakieś rzeczy do zjedzenia, stanęliśmy sobie w kącie, w cieniu, w takim bardzo, można powiedzieć, spokojnym miejscu, jak na ten cały rejwach, który tam się toczył. No i coś tam podjadając, żeśmy sobie bardzo spokojnie pół godziny pogadali o różnych rzeczach, o tym, że on narzekał, że musi się teraz wyprowadzić, że mówi cholera, kartony, mówi to, wiesz, książki pakuje, to wszystko, mówi, ale to mówi tam nic. Powiedział mi coś, co traktuję też jako takie zobowiązanie. Mówi tak, wiesz co, mam do ciebie taką prośbę. Moja córka Jordana, chciałbym, żeby w tym roku zaczęła współpracować z Maltą jako wolontariuszka. Ona mówi, ma 24 lata, mówi, bywa tu w Polsce, bywa we Włoszech, mówi, czy to jest możliwe? Ja mówię, Lechu, no oczywiście, że to jest możliwe, nie ma żadnego problemu. Mówi, wiesz, jest 30 Malta, niech ona w to wejdzie. Ja mówię, super. No i żeśmy się właściwie potem jeszcze umówili, że spotkamy się w przyszłym, no nie w tym tygodniu, tylko w przyszłym, żeby pogadać, co jeszcze chcemy zrobić, jak to mogłoby być coś tam na tej 30. Malcie wspólnego. No ale oczywiście do tego już nie doszło. Ale cieszę się, że chociaż po prostu ten ostatni wieczór, no po prostu mieliśmy taką fajną, normalną rozmowę dwóch ludzi, którzy długo ze sobą współpracowali, robili różne rzeczy. Ostatnio ta współpraca była właściwie bardzo taka, powiedziałbym, rozluźniona, bo Leszek, jak wiecie, przed kilku laty powiedział, to już wystarczy, 20 jest okej, okay. Tak, no. I żeśmy się pięknie pożegnali, tak. Ale no cieszę się, że chociaż tyle mogłem w ten ostatni wieczór jakby być z nim i mieć tę taką rozmowę. Ostatnią rzeczą, jaką bym pomyślał, to że coś takiego wydarzy. On był w świetnym humorze, zadowolony, uśmiechnięty. Miał problem z głosem, jak wiecie, był po prostu chory. I już mu nie mówiłem o takim pomyśle, który krążył za mną, bo jak Leszek, jak przyjeżdżał do Poznania Pippo Del Bono, którego zresztą on jak gdyby odkrył dla Malty i w ogóle zanim jeszcze Pippo stał się wielką gwiazdą wszystkich europejskich scen, to już był tutaj u nas w Poznaniu, to chyba przez pierwsze dwie, trzy wizyty Lechu czytał listę dialogową. I wtedy dopiero ja mogłem, jakby to powiedzieć, i wszyscy widzowie doświadczyć tego, o czym wiemy, bo nie widzieliśmy tego, że Lechu był świetnym aktorem, ale on głosem i jakby tą swoją interpretacją był taką osobną, jakby dodatkową też postacią w tym tłumaczeniu, czy w tym czytaniu dialogów teatru Pippo Del Bono. Ale myślę, że już teraz by się to po prostu nie mogło wydarzyć, nawet gdyby był jeszcze z nami z powodu jego choroby krtani. Natomiast nadal był to głos nawet stłumiony, ale przejmujący. Lechu zawsze mówił z pasją, interpretacją, to nie była po prostu taka gadka, jak się z nim rozmawiało, tylko on zawsze mówił o rzeczach ważnych i mówił, potrafił tym też zainteresować, ująć, jak zwał, tak zwał. Mm-hmm. Bardzo dziękuję, spełniłeś moją prośbę. Teraz zwrócę się do panów, którzy u tych źródeł, no bo jednak na początku lat 70. spotkali się już zawodowo, znaczy w teatrze ósmego dnia z Lechem Raczakiem, czyli do, według starszeństwa, do pana Tadeusza Janiszewskiego i Marcina Kęszyckiego. Oczywiście prosiłabym o troszkę krótsze wypowiedzi, bo mam bardzo dużo, brzydko mówiąc, materiału, bo to przecież kawał życia zawodowego za moment, a teraz proszę, żebyście jakieś momenty sobie przypomnieli, takie właśnie spotkania z człowiekiem, z którym nie tylko o aktorstwie, sztukach i reżyserowaniu rozmawialiście. Pan Tadeusz i pan Marcin. Tak, witamy. Ta wiadomość o śmierci Leszka rzeczywiście całkowicie nas zaskoczyła. I do dzisiaj trudno mi się z tym pogodzić. Leszek był naszym nauczycielem, naszym przewodnikiem po teatrze walczącym. Ja pierwszy raz spotkałem go w 69 roku. Zaczęliśmy warsztaty artystyczne, których podstawą była metoda laboratorium Jerzego Grotowskiego. Był to dla mnie zupełnie nowy świat, nowy teatr, którego potwierdzenie wkrótce znalazłem, jadąc z Leszkiem do Wrocławia na Apokalipsis cum figuris. I wtedy już wiedziałem, że to jest mój teatr. Wszedłem w drugą wersję jednym tchem z tekstami Stanisława Barańczaka i do dzisiaj, czyli ponad 50 lat, pracujemy wspólnie w Teatrze Ósmego Dnia. Niestety rozstaliśmy się z Leszkiem pod koniec 92 roku. W 93 roku Leszek zaczął już swoją indywidualną drogę poszukiwań. Byliśmy zespołem, który walczył i o nową formę w teatrze, przede wszystkim możliwości realizacji zespołowej improwizacji, i byliśmy teatrem walczącym. Nieobojętne nam było to, co się dzieje wokół nas. I w związku z tym również zdarzały się przygody z władzą. Ale myślę, że dzięki całemu ruchowi młodego teatru, szczególnie studenckiego teatru alternatywnego w latach 70. nasze pokolenie miało też znaczący wkład w zmianę, w powstanie Solidarności. Michał Merczyński wspominał o tym strajkowym spektaklu w Kolegium Novum. Też go dobrze pamiętamy, tym bardziej, że musieliśmy tam zaadaptować przestrzeń zupełnie nietypową. Hol uniwersytecki. I do dzisiaj pamiętam te tłumy młodych ludzi siedzących we wszystkich możliwych miejscach. Ponieważ wspomniałem improwizację zespołową, to taki drobny fragment, wspomnienie jednej z tych improwizacji, ponieważ uciekaliśmy w drugiej połowie lat 70. Ku tworzeniu spektakli do małych wiosek, do lasów. Wynajdywaliśmy jakieś świetlice, jakieś zapomniane domy kultury i tam się zaszywaliśmy. I pracując nad spektaklem Ach, jakże godnie żyliśmy, ukryliśmy się we wsi Kwiejce. I była taka niesamowita noc próby, w którym nagle w tej sali zgasło światło. Była to noc burzowa. Okna się otworzyły i w trakcie tej improwizacji na zakończenie wypowiedziałem słowa, które teraz powtórzę. Państwo pozwolą, że opowiem naszą tragiczną historię. Jesteśmy wydziedziczonymi synami. Myślę, że się tutaj rozumiemy. Pochodzimy przecież od jednego ojca. Uciska nas ten sam but. Ale my mamy prawo mówić, a wy macie prawo słuchać. Wszyscy mamy prawo się z tym nie zgodzić. Ta cisza niesamowita po udanych próbach improwizacji była ogromna. Leszek też wzruszony powiedział, to wchodzi w całości. I tak rzeczywiście zawsze kończył się spektakl Ach, jakże godnie żyliśmy. To może przerwę w tej chwili i oddam głos Marcinowi. Tak, bardzo dziękuję. To mówił pan Tadeusz, przepraszam, panie Marcinie. To ja przy jakimś pierwszym obejrzeniu właśnie na festiwalu wrocławskim, zupełnie przypadkowo. Mamy problem ze słyszeniem troszeczkę. Tak? Nie, tak? Wszystko jest dobrze. To ja tylko chciałam powiedzieć, że mówił pan Tadeusz. Po obejrzeniu jednym tchem gdzieś znalazłem Teatr Ósmego Dnia w Poznaniu. i zacząłem być takim chyba dosyć nachalnym widzem. Po jakimś czasie zostałem awansowany na biletera, a potem mogłem przecierać podłogę przed spektaklem i to już trochę tak jakby się przecierało ołtarz przed mszą. A potem był 27 stycznia 1973 roku. Pamiętam dokładnie tą datę, bo to były urodziny Leszka. Jakoś tak znalazłem się wśród zaproszonych i w pewnym momencie Leszek podszedł, nalał mi takie solidne szkło wódki, a ja jeszcze byłem taki 18-latek i taki nie do końca przetarty. No ale tutaj postaw się, zastaw się, wypiłem to, tą całą wódkę, mało się nie przewróciłem. I wtedy usłyszałem: we wtorek o 18 próba. No i tak się zaczęło. Tak się zaczęła wielka podróż w Teatrze Ósmego Dnia, wielka przygoda w Teatrze Ósmego Dnia, której Leszek był kapitanem. To było naprawdę wielkie doświadczenie i też niebywała lekcja, nie tylko życia, ale też taka lekcja uniwersytecka, jak na uniwersytecie. Ja wtedy zacząłem studiować też polonistykę, ale szybko Teatr Ósmego Dnia stał się dla mnie prawdziwym uniwersytetem. Tam dostawałem książki, które należało przeczytać. Były to często właśnie książki z tego kręgu zakazanych lektur. Miłosz, Gombrowicz, Archipelag Gułag. Niedawno znaleźliśmy jakąś taką karteczkę, na której były z tamtych czasów, z tablicy, która wisiała w teatrze i tam była taka A, G, S. I potem były imiona i daty i nie mogliśmy zrozumieć, co to jest, aż w końcu się okazało. To był archipelag Gułag Sołżenicyn. I potem te daty to były te dni, ten czas, który był dla każdego przeznaczony do przeczytania tej książki. I tak to wszystko funkcjonowało na dwóch jakby płaszczyznach. Z jednej strony taka praca bardzo fizyczna, bardzo to wyczerpujące. Z wieloma ćwiczeniami, powtarzalna, improwizacje takie, o jakich mówił Tadeusz. A z drugiej strony też całonocne dyskusje, lektury. To jednak był taki właśnie niesamowicie kreatywny i bardzo taki chłonny dla mnie czas. I pamiętam, że Leszek zawsze był dla mnie wtedy takim niesamowitym liderem, nie dyrektorem właśnie, ale autorytetem. Ale Leszek był autorytetem, niewątpliwie dla nas wszystkich, ale jednocześnie takim, który pozwalał się kwestionować. I to właśnie stwarzało zawsze pole do dyskusji, pole do zażartych, czasami podniesionymi głosami rozmów, często przy wódeczce. Oj, dzisiaj naprawdę ciężko mi się o tym wszystkim opowiada, tym bardziej, że to już jest taki czas przeszły, całkowicie dokonany, ale... No tak się mówi, że... Ostatni raz widziałem Leszka, to już taką klamrą zamknę. Jakieś 3 tygodnie temu coś mi potrzebował, chciałem mu to zanieść do domu i zeszedłem właśnie do jego mieszkania, które już było spakowane. Walizki, kartony na kartonach. Taki straszny smutek. Leszek się wyprowadzał. Sam jeszcze nie wiedział dokąd. Potem się spotkaliśmy jeszcze raz na cmentarzu, na pogrzebie kolegi. Tydzień później Leszka już nie było. To pan Marcin Kęszycki mówił. W 3 dni po pożegnaniu Lecha Raczaka, czyli dzisiaj, obchodziłby, jak to określić, swoje 74. urodziny, bo tutaj, jak panowie wspomnieli, urodził się 27 stycznia, natomiast dzisiaj obchodził urodziny pan Tadeusz, czy tak? Tak, zgadza się. Często razem z Leszkiem obchodziliśmy te urodziny, ponieważ to tylko różnica 3 dni. Jesteśmy wodnikami. No i to właśnie Leszkowi chciałem powiedzieć. Dzisiaj mam 70 lat. Spotkaliśmy się pierwszy raz, jak miałem 19 lat. Bardzo panom dziękuję. Proszę oczywiście nie opuszczać studia w Radiu Poznań. Mamy nadzieję, że na jakimś etapie panowie będą nas lepiej słyszeli, bo inaczej będzie dosyć trudno zbudować to gigantyczne, jednak 2-godzinne wspomnienie o Lechu Raczaku, bo do 2:00 tutaj czuwamy. To jest taka, Kaszubi to nazywają pusta noc, czyli takie czuwanie przy zmarłym przed wyprowadzeniem trumny na cmentarz. Zwrócę się teraz do Gosi Bulandy i Jacka Głąba. Jak powiedziałam, dopiero w XXI wieku spotkałam Lecha w ich towarzystwie, w ich Legnicy, w ich teatrze. Właściwie wszyscy panowie mówią cały czas o Lechu, ale tak poprzez teatr, jakby poprzez tę szybę teatru. Pewnie nie da się oderwać tej postaci od teatru rzeczywiście, no ale próbujmy jeszcze. Gosia, scenografka i dyrektor teatru imienia Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. Nie zapominajmy tylko, że jak powiedziałam, do 2:00 jeszcze będziemy tutaj wspominali, rozmawiali, czuwali. Bardzo proszę. Może ja powiem, bo to jest taka krótka impresja. Na pewno Jacek będzie chciał dłużej. Dla mnie Lechu był takim Jaggerem polskiego teatru. Takim bardzo młodym facetem, który nie patrząc w ogóle na PESEL, ja nigdy tego nie widziałam, ja po prostu tylko słyszałam to, co on mówi, jakie ma propozycje, jak siedzimy nad jakimś projektem i on nagle ten świat kompletnie rozwala i pozwala nam iść dalej. No, była to wielka przyjemność przebywać z Lechem. Właśnie najpiękniejsze było to, i to była taka pułapka, że on wchodził, jak Raek przyjeżdżał, wchodził. Najpierw było widać tylko jego oczy, ponieważ on patrzył na całość, na cały pejzaż, oceniał. No i potem był następny numer, czyli taki uśmiech kota z Cheshire. Wchodził, tak, z wszystkimi się witał. No i następny punkt programu to, jeżeli był z kimś bardzo blisko, to na pewno wtedy uderzał szyderą taką inteligentną. I to było bardzo miłe, ciepłe. No w zasadzie, gdy przyjeżdżał do teatru w Legnicy, no to nie wychodził z tych objęć. On czuł się tam u nas wspaniale, wszyscy go, no, kochali, po prostu wszyscy go kochali. A do nas na wieś przyjeżdżał najczęściej, jak jeszcze jeździł samochodem do Włoch, to był taki przystanek w Bredniku, gdzie spędzaliśmy właśnie urocze noce, wieczory, gdzie wymyślaliśmy właśnie światy. Dla mnie najfajniejszą rzeczą było to, że w momencie, kiedy już wszystko chłopcy mieli, kiedy już tam rzeczywiście wypiliśmy trochę tego wina i posłuchaliśmy cykad i odgoniliśmy psy, oni zaczęli właśnie ze sobą projektować następne wydarzenia i ja wtedy się usuwałam w cień i patrzyłam z dala, z ogrodu właśnie na ich przyjaźń. To dla mnie było bardzo ważne. Bardzo dziękuję ci, Gosiu, za to wspomnienie. Zawsze na kobietę można liczyć. Teraz dyrektor Jacek Głąb. No tak próbuję zebrać to, co też słuchałem i rzeczywiście a propos tej ironii Leszka, bo to myślę, że warto o tym, znaczy tego takiego podwójności Leszka, nie? Znaczy ja miałem, myśmy się znali, myślę, bardzo dobrze, oczywiście krócej niż panowie to mówili wcześniej, ale bardzo intensywnie i ja naprawdę, jak Boga kocham, nie wiedziałem, czy on mówi serio, czy sobie robi jaja, nie? I to zawsze było to fantastyczne w Leszku, że to było takie, znaczy... Znaczy oczywiście to wynikało też z jego niesamowitej inteligencji, wykształcenia, on naprawdę przerastał wszystkich, nie? To trzeba też jasno powiedzieć, znaczy ilość, nie wiem, lektur, świadomości takiej intelektualnej, społecznej, politycznej, która była w Leszku, to było niesamowite, ja to nawet 5% tego nie posiadam, ale muszę Państwu powiedzieć taką anegdotę, ja pisałem o niej, no ale myślę, że mogę o niej powiedzieć, bo jakby nie wszystko, co pisałem, jest upowszechniane. Ja Leszka, to bardzo, to jest niesamowita rzecz, ponieważ myśmy, jest 84 rok, noc stanu wojennego, Tarnów i mały teatr, który robimy, z którym mamy problemy w Tarnowie, no i są te ósemki legendarne, fantastyczne, boskie i w ogóle takie, no że no i jest festiwal w Wielkiej Górze, gdzie się udało jeszcze Alinie zaprosić u ósemki, tam pokazywali Więcej niż jedno życie i Akcję uliczną Cuda i mięso. No i koledzy mnie wysłali do Lecha, żebym ja się poradził tego, jak żyć. To znaczy, jak robić teatr w tej nocy stanu wojennego. I pamiętam, tak, ja jestem strasznie taki, mam duży lęk społeczny, nie? I jakby zawsze miałem z tym problem, z tym przełamywaniem się. Ale pamiętam, jak dziś, że podszedłem do Leszka, no i mówię, no, zadaję to sakramentalne pytanie, jak żyć, panie premierze, czyli co mamy robić z tym teatrem, nie? I Leszek mówi do mnie, zmień miasto. No i ja myślę, no dobra, no ale ja nie chcę z Tarnowa, my nie chcemy z Tarnowa wyjeżdżać, nie? I on jeszcze tak popatrzył na mnie ironicznie i powtórzył jeszcze raz, zmień miasto, odwrócił się na pięcie i odszedł. I ja to dopiero po wielu latach zrozumiałem, że jemu nie chodziło o to, żebym wyjeżdżał z Tarnowa, tylko żebym zmienił Tarnów. I to, co robimy w Legnicy, zresztą z dużym udziałem robiliśmy, do czego Leszek się przyłożył, no to jest 8 dużych przedstawień, które zrealizował w ciągu 17 lat jakby naszych relacji, to jakby też polega na zmienianiu miasta, nie? I to było nasze pierwsze spotkanie, oczywiście Lechu, że było zabawnie, w ogóle tego nie pamiętał, nie? No, byłem jednym z tysiąca młodych ludzi, którzy podeszli do niego z tym sakramentalnym pytaniem, jak żyć, panie premierze, no i on jakby odpowiedział to, co myślał, nie? Natomiast, no, ja tak zostałem, pamiętam, koledzy podbiegli do mnie, no, co powiedział, no, ja też nie wiedziałem za bardzo, co ja mam im powiedzieć. I to jedno zdanie Leszka, powiedziane na odczepne w 84 roku, naprawdę ukształtowało mnie na całe życie. To znaczy, to jest strasznie ważne, żeby umieć zadać właściwe pytanie we właściwym miejscu do właściwego rozmówcy. No i Legnica wie, co znaczy to przesłanie Lecha Raczaka. Doskonale zdaje sobie z tego sprawę, co tam Jacek Głąb wyczyniał do tej pory. Proszę Państwa, w tej chwili za 15, za 16 minut pierwsza, to jest Trójka pod Księżycem. Pozostaniemy tu jeszcze do drugiej, także proszę przygotowywać sobie opowieści, anegdoty, bo będzie teraz krótka przerwa, a oczywiście nie na serwis informacyjny, ale chciałam taką klamrą zamknąć tę część naszego spotkania. Otóż przywołam wspomnienie nagrane wczoraj Jana Apekaczmarka, czyli światowej sławy kompozytora, który wtedy, tam w latach 70. był początkującym muzykiem zakładającym orkiestrę ósmego dnia. Janie. Dobry wieczór. Ja poznałem Lecha w 76 roku i to była bardzo ciekawa taka sytuacja. Ja byłem świeżo po stażach u Jerzego Grotowskiego i wspólnie z moim przyjacielem Grzesiem Banaszakiem nawiązaliśmy kontakt z Teatrem ósmego dnia, mówiąc, że chcielibyśmy z nimi pracować muzycznie. No i przyszedł do mnie do domu Lech z Waldkiem Modestowiczem, wspólnym naszym kolegą. Myśmy zagrali, porozmawialiśmy trochę, no i zaczęliśmy pracę. I to był pierwszy kontakt, bardzo taki, można powiedzieć, wyciszony, bo jak był wyciszonym człowiekiem i był to bardzo szlachetny też człowiek. I tak pamiętam ten nasz początek. Jeszcze nie było orkiestry 8 dnia. Nie, myśmy dojrzeli do takiej nazwy w trakcie pracy Teatru 8 dnia. I to były, przepraszam, bo to troszkę historyczne spotkanie. Lata 70, 76, 7, 8. Czyli ten słynny spektakl, do którego muzykę, pamiętam, tak, bo została zarejestrowana w jednym fragmencie, napisałeś lub z panem Grzegorzem, popraw mnie, przecena dla wszystkich. Tak, to było ciekawe, bo to była kreacja zbiorowa, tak się to nazywało. I aktorzy improwizowali i my też improwizowaliśmy. I te improwizacje wchodziły w interakcję. I to był jeszcze jedyny raz w moim życiu, kiedy budowaliśmy spektakl muzycznie w ten sposób z aktorami i reżyserem, bo Lech był częścią tej grupy interakcji. I ta improwizacja była w pewnym momencie zatrzymywana, gdzieś tam utrwalana. I to, co dobre, trafiało do spektaklu po obu stronach, muzycznie i aktorsko. To było wyjątkowe. A czy do końca istnienia w tej pierwszej wersji Teatru 8 dnia orkiestra istniała? Jak to wyglądało? Myśmy to zrobili tylko 2,5 roku, jeśli dobrze pamiętam. To był okres przed przesceną, przescena i tak jak jeszcze czas, kiedy graliśmy wspólnie przescenę. To mi się wydaje bardzo długo, bo tak jak się ma 20 parę lat, to 2,5 roku to się wydaje wiecznością. A potem orkiestra jeszcze istniała jakby niezależnie od teatru. Tak, myśmy się rozstali i funkcjonowaliśmy niezależnie jako orkiestra 8 dnia na własny rachunek, zwykły. No, niewiele mamy tych płyt orkiestry 8 dnia, ale no, ten jedyny utwór, o którym wiem na pewno, że pochodzi z Teatru 8 dnia, czyli z przeceny dla wszystkich, zarejestrowałeś na California in Blue, a co z pozostałymi? Jest jeszcze gdzieś jakiś ślad współpracy z tym teatrem na płytach orkiestry? Na pewno w archiwach radiowych i też Teatr 8 dnia w archiwach ma nagrania, jakie przygotowaliśmy dla nich odchodząc, żeby mogli dalej grać spektakl z naszą muzyką. California in Blue nie ma za wiele. To są właśnie wspomnienia Tańca Tadeusza, to jest taki utwór, który tam jest, ale mam już wersję taką bardziej bombastyczną na płycie, a w teatrze to była taka wersja bardziej akustyczna, powiedziałbym. Tak na wszelki wypadek, jeszcze dodajmy, że orkiestra istniała do którego roku? 76-89, czyli to wychodzi 13 lat. I jeszcze musisz coś pamiętać z obcowania z Lechem. Mm. Może nie w tamtych czasach, może później spotykali się panowie. Lech był zawsze bardzo taki wyważony w swoich sądach, w swoim sposobie bycia i dla mnie wielki znaczenie, bo już teatr miał sobie różne żywioły i także żywioł taki bardziej dramatyczny. No, Lech był niedramatycznym człowiekiem, co mi się bardzo imponowało, bo był opanowany niebywale, oczywiście intelektualista i inspirujący człowiek, ale wycofany, on nie był osobowością showmana i spełniał go z wielkim szacunkiem i doceniam ogromnie ten krótki czas, jaki spędzaliśmy razem. Podobiliśmy się kilka razy i zawsze było sympatycznie. No i z wielką przykrością przyjąłem wiadomość o jego śmierci, bo w końcu to jest za wiek 74 lata, więc nie powinno się umierać tak młodo. To dziękuję ci bardzo, Janie, że zechciałeś z nami przez moment być. Co prawda w tej wersji przez telefon, no ale wiadomo było, że będziemy próbowali się z tobą połączyć. Ja też dziękuję bardzo i tak, oczywiście do przyjemniejszych okoliczności czasów. płytowa wersja tematu z przyceny dla wszystkich z Teatru Ósmego Dnia z roku 77. Oczywiście bardzo przetworzona w stosunku do tego, co działo się podczas owych wspominanych przez Jana P. Kaczmarka improwizacji. A to jest specjalne wydanie Trójki pod Księżycem na kilkanaście godzin przed pożegnaniem Lecha Raczaka, które odbędzie się w Poznaniu, bo też Poznań odegrał ważną rolę w jego życiu. Był poznaniakiem, tam kończył szóste liceum. Tam na Uniwersytecie Adama Mickiewicza studiował na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej. To sama uczelnia, na której studiował pan Marcin Kęszycki. Teraz zapytam panów w Radiu Poznań, czy panowie nareszcie mnie słyszą? Tak, dobrze, teraz wreszcie słyszymy. Troszkę wspomnień panom umknęło, ale ja apelowałam o to, żeby troszeczkę krótsze były wypowiedzi, no bo chcemy dosyć dużo opowiedzieć o Lechu. O Leszku się nie da krótko. No to nic na to nie poradzimy. Do drugiej musimy jakoś zmieścić się i z Maltą, no i z tą Legnicą, tym ostatnim, można powiedzieć, domem Lecha Raczaka. No dobrze, to oddaję panom głos, tak? Przepraszam, tak po 5 minut. Pan Marcin, pan Tadeusz, Kęszycki dobrze, i Janiszewski. Dobrze. Bo mówimy o tym, że Poznań był taki ważny dla Leszka i tak na pewno było, ale myślę, że dla Leszka też bardzo ważna była Werona, ważne były Włochy. Ja pamiętam, do jakiego mitu urastały te Włochy jeszcze w czasach, kiedyśmy nigdzie nie mogli podróżować, kiedy nie mieliśmy paszportów. I nawet jako tak te Włochy pojawiały się w naszych spektaklach jako takie marzenie, niesiszczalne marzenie. Gdzieś tam z przewodników wyczytane jakieś uliczki z Werony, z Rzymu. Pamiętam raz, gdzieś byliśmy razem z Leszkiem w Weronie. I wtedy się okazało, że Leszek jest niesamowitym przewodnikiem. To jest po prostu zupełnie nieprawdopodobne, jak on to miasto głęboko poznał. Chodziliśmy chyba przez cały dzień i potem gdzieś po jakichś przerwach jeszcze dalej w nocy po różnych zakamarkach, takich właśnie nieturystycznych. Leszek znał naprawdę każdy kamień. Ale pamiętam, że kiedyś zachwyciło mnie, jak weszliśmy razem do kościoła świętej Anastazji w Weronie, która była, to był kościół taki całkowicie mroczny. Nie było widać prawie nic na wyciągnięcie ręki. Leszek pokazał mi ścielnicę, która była rzeczywiście bardzo piękna, taka z białego marmuru, a potem opisywał mi to wszystko, czego nie widziałem, a co się znajdowało na ścianach, co dopiero mogłem zobaczyć kiedy indziej, kiedy tam się wdarło jakieś światło. To naprawdę Leszek jako przewodnik był zupełnie niesamowity. Ale to nie tylko w Weronie. Pamiętam też kiedyś jeszcze, chyba to był jeden z naszych pierwszych wyjazdów do Włoch. Gdzieś byliśmy chyba w Rzymie. Wszyscy się gdzieś rozbiegliśmy, potem spotkaliśmy się z powrotem i każdy coś tam opowiadał. I Leszek nagle, a to będzie też historia o tym, jakim Leszek był aktorem, i Leszek nagle zaczął opowiadać o jakiejś płaskorzeźbie, którą gdzieś zobaczył i nagle zaczął nam tą płaskorzeźbę odgrywać. Rozpłaszczał się na ścianie i odgrywał wszystkie postaci, które tam się na tej płaskorzeźbie pojawiały. Mało tego, wydaje mi się, że również wymyślał dialogi. To pan Marcin Kęszycki. Tak, o włoskiej przygodzie, tak. Przygoda, ale w czasie emigracji, tak? To nawet jeszcze było wcześniej. To jeszcze wycieczka. Myśmy we Włoszech zawsze ze spektaklami, zawsze z teatrem gdzieś jeździliśmy, ale zanim tam trafiliśmy już na stałe, no, znaczy na stałe, na dłużej, to byliśmy kilka razy ze spektaklami jeszcze we wczesnych latach 70., a potem w krótkim okresie Solidarności, czyli tego karnawału, na latem 80. roku. Czyli jednak w sprawach zawodowych, a przy okazi tak, nie, to, ale to nie, to było strasznie ważne. Dla nas podróż była czymś, co się bezpośrednio łączyła z teatrem. To była część teatru. To była nie tylko jakaś, to była też zawsze nie tylko ta geograficzna podróż, ale też taka no, duchowa, powiedziałbym. Tak, bardzo dziękuję. Ja się, teraz pan Tadeusz Janiszewski. Ja się dołączę do Marcina, bo rzeczywiście Leszek był bardzo zakochany we Włoszech i ten temat włoski również bardzo mocno pojawił się w naszym spektaklu Wzlot, który został stworzony, poświęcony Osipowi Mandelsztamowi, który umierał z głodu w łagrach rosyjskich. I przygoda wokół tego spektaklu była taka, że nagle właśnie Marcina Kęszyckiego zabrali nam do wojska i trzeba było bardzo szybko stworzyć spektakl. Na szczęście Ewa Wójciak razem z kompozytorem Leszkiem Jankowskim pracowali od wielu miesięcy tego pierwszego roku stanu wojennego 82 nad przepięknymi pieśniami z tekstami wybranymi przez Ewę z Osipa Mandelsztama. W związku z tym nasza odpowiedź na represję władzy, która przypuszczała, że bez jednego aktora to my już nic nie zagramy, naszą odpowiedzią było szybkie stworzenie spektaklu Wzlot. I tu kilka nocy wytężonej pracy Leszka nad tekstami, świetnymi tekstami, które właśnie oscylowały wobec marzenia też Osipa o Śródziemnomorzu, o Włoszech. Ja sobie pozwolę krótki tekst powiedzieć w związku z tym. On świadczy o tym i o miłości Osipa Mandelsztama do tej kultury europejskiej i Leszka do Włoch. Zanurzyć głowę w niebie jak w źródle i stąpić